acum ali șferi se pinen. Ioliska să s-o cum ali șferi se pinen. Και την καρδιά στο χρυσάφ έναν παρά έδινε. Και την καρδιά στο χρυσάφ έναν παρά έδινε. Αχ, ολίτσκα καημέντζα, πολλά τυραννισμέντζα. Επούλτσες όλες ο παζάρ και πέμνες πεινασμέντζα. Επούλτσες όλες ο παζάρ και πέμνες πεινασμέντζα. Τολερίδη Θανάση, τα τραγούδια σου. Όλα τα άσημο ποτηράτς γαλλία και σεντονέ. Όλα τα σημό ποτηράς γαλλία και σεντονέ. Εξεγγένα τα στο παζάρ με δάκρυα και με πονέ. Εξεγγένα τα στο παζάρ με δάκρυα και με πονέ. Αχ, όλη σκακά η μέντζα, πολλά τυραννισμέντζα. Επούλτσες όλες ο παζάρ και πέμνες πεινασμέντζα. Επούλτσες όλες ο παζάρ και πέμνες πεινασμέντζα. Έγινε τη όλησκα. Επούλνεν τα εργοχειράτς τα λάμπο κεντυμένα. Επούλνεν τα εργοχειράτς τα λάμπο κεντυμένα. Τα όνειρα τη Ολίτσκας επένανε χαμένα. Τα όνειρα τη Ολίτσκας επένανε χαμένα. Αχ, Ολίτσκα καημέντζα, πολλά τυραννισμέντζα. Επούλτσες όλες ο παζάρ και πέμνες πεινασμέντζα. Επούλτσες όλες ο παζάρ και πέμνες πεινασμέντζα. Ολίτσκα καημέντζα, πολλά βασανισμέντζα. Επούλτσες όλες ο παζάρ και πέμνες πεινασμέντζα. Επούλτσες όλες ο παζάρ και πέμνες πεινασμέντζα.